राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 3 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम हरे शरणम Narayan, दो चीज स्वतः स्वाभाविक है, एक जड़ है, एक चेतन है। चेतन उस हो गया जो अपने को जानता है और जड़ को भी जानता है। जड़ उसका नाम है जो ना अपने को जानता ना जानता है। जाना जिसमें जिन्हें जानने की स्मृति नहीं है वो जड़ है। जड़ है वो केवल संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है नहीं। चेतन के लिए जड़ से सहायता कोई मिलती हो, जड़ कोई निहाल करता हो, ऐसी बात है नहीं। जड़ तो केवल सेवा के लिए है, जड़ वस्तु मात्र। और चेतन है वो परमात्मा के लिए है। क्यों? परमात्मा का अंश है, परमात्मा का है ये, इस बात परमात्मा के लिए ही है, उनकी सेवा करे तो प्रेम होगा। फिर जड़ अपने लिए नहीं मानेगा जड़ को तो प्रेम होगा, जड़ को अपने लिए मानेगा तो प्रेम नहीं होगा, आसक्ति होगी। आसक्ति राग आसक्ति कहते हैं जिसको, तो परमात्मा को मानता ही नहीं, क्या प्रेम कैसे होगा उसमें? प्रेम होगा ही नहीं, प्रेम स्मृति नहीं है। तो चेतन चेतन मानता है अपने को, वो परमात्मा का प्रेम होगा और वो उसको परमात्मा अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरसी, परमात्मा का अंश वही है जो अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व है वो प्रकृति का है, परमात्मा का नहीं है वो। ऐसे जड़ भी सब परमात्मा का है, परंतु ये जो स्वयं चेतन है ये परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का। तो परमात्मा के चरणों में ये हो जाए अभ्यास समर्पित। लेना परमात्मा से नहीं है, जड़ से भी नहीं है। जड़ से जड़ तो संसार की सेवा के लिए, और चेतन परमात्मा की सेवा के लिए, और अपना सब सेवा के लिए ही है। अपना लेना कुछ नहीं है, ना जड़ से लेना है ना चेतन से लेना है। लेने की जो इच्छा है यही बाधक है। लेने की जो इच्छा है संसार से भी ले लेवे, परमात्मा से भी ले लेवे, महात्मा से ले लेवे। सत्संग में जावे तो महात्मा से कृपा करे और कुछ मिल जाए। ये जो दरिद्रता है, दरिद्रता लेने की इच्छा का नाम दरिद्रता है। ये दरिद्रता बढ़ती नहीं, लेने से लेते ही रहो, लेते ही रहो, लेते ही रहो, उम्र भर कभी दरिद्रता मिटे नहीं, दरिद्रता बढ़ती जाएगी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जो मिलेगा तो लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। इसमें अंत आता नहीं, कभी कभी अंत नहीं आता, अंत खुद आएगा पर इसका अंत नहीं आएगा। इस वास्ते ये देने के लिए है, मनुष्य शरीर है सेवा करने के लिए, जड़ शरीर संसार की सेवा के लिए, या चंद्र परमात्मा की सेवा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। सेवा करके भी कामना करना ये गलती की बात है। उनकी चीज उनको दे दी तो दी हम वस्तु गोविंद समर्पाए, भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दी, संसार की चीज संसार को अर्पण कर दी, काम हो गया मौज हो गई। अपने लेने की इच्छा हो गई इसका अंत हो गया नहीं, क्योंकि जड़ चीज है उसका अंत तो अंत है, उसका अंत हो क्या, वो नाशवानी है, पर तृष्णा न तृष्णा बढ़ेगी तृष्णा अंत नहीं आएगा। वास्ते सबकी सेवा करना ये मनुष्य का काम है, ये मनुष्य का है, ये प्रेम करना सेवा करना ये करने का काम है, इसका खुद का ही है। जड़ चीजों से सेवा ले सकते हो आप, वृक्षों से पत्ता ले सकते हो, लकड़ी दे सकते हो, फल ले सकते हो, फूल ले सकते हो, ले सकते हो, वो देने नहीं है, वो देने में शक्ति नहीं है, और ये जड़ता की मुख्यता है, इस वास्ते देने की मुख्यता नहीं हूं मैं, आप ले सकते हो, और मनुष्य ये दे सकता है, ये दे सकता है भगवान को, भगवान की भूख मिटा सकता है, कि भगवान में भूख है, भगवान में भूख है, भगवान में भूख है, प्रेम की भूख, प्रेम बालों भूखो से प्रेम को रे, वो प्रेम लो भूखो बर्बाद, और प्रेम चाहिए, प्रेम से तृप्ति कभी किसी की होती नहीं, वो भूख बढ़ती जाती है और वो प्रेम मिलता ही जाता है, सदा के लिए मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाए, लेने लेना है। इस वास्ते भक्तों के द्वारा भगवान की तृप्ति होती है और वो पूरी पूरी पूर्ति होती नहीं, इस वास्ते प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमान मिलता है, प्रेम बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, लेने में आनंद दिखता है पर लेने में आनंद नहीं है, लेने में गुलामी है, दासता है, तुच्छता है, ये वस्तु है, वो वस्तु परमात्मा बढ़िया चीज नहीं है, लेना होता है तब दासता उसमें आ जाती है, वो दीनता आ जाती है, वो दीनता में फंस जाता है, दीनता में फंस जाता है, लेने की इच्छा ही रहती है, लेने की इच्छा में नष्ट हो जाता है, कपड़े इज्जत खो देता है कपड़े, वो उसमें समझता है इसमें इज्जत है, इस वास्ते इसको देना ही है, तो संसार को भी देना है, भगवान को भी देना है, ये तीनों को तृप्त करता है, स्वयं को तृप्त करता है, स्वयं को, स्वयं को तृप्त करने के लिए ज्ञान योग, संसार को तृप्त करने के लिए कर्म योग, और परमात्मा को तृप्त करने के लिए भक्ति योग, प्रेम योग, वो है भगवान को तृप्त करता है, तो ये तीनों के लिए उपयोगी होता है, पर उपयोगी तभी होता है जब इसे भीतर में लेने की इच्छा नहीं हुए, लेने की इच्छा हो तो दरिद्र हो जाता है, दरिद्र कोबा दरिद्र हो विशाल तृष्णा, दरिद्र किसका नाम है जो जिसकी तृष्णा विशाल है, सब संसार मिल जाए तो तृप्त नहीं होता, तृप्त हो गया ना, वो स्वयं चेतन है, वो जड़ से तृप्ति कैसे हो गई, वह ऐसे कि धर्म मिल जाए तो तृप्त हो जाएगा, कितना ही धन मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, तृप्त कभी नहीं होगा, तृप्त कभी हो सकता ही नहीं, अरे चेतन है वो जड़ से तृप्त कैसे होगा, जड़ता नाशवान क्षणभंगुर, क्षण भर भी रहता नहीं, जड़ चीज है क्षण भर भी रहती नहीं, प्रतिक्षण बदलती है, हरदम बदलती रहती है, सरंग में और प्रलय दोनों में, महासर्ग और महाप्रलय में सब में ही हरदम ही इसमें परिवर्तन होता रहता है, सर्ग अवस्था में बड़ा परिवर्तन होता है और उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है, नींद आती है नींद, नींद में भी परिवर्तन होता है, नींद में खुद में परिवर्तन होता है, तभी तो कह रही कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद से पक्की नींद हो जाती है, तो कच्ची से पक्की बनती है, तो उसमें परिवर्तन होता है, तभी तो पकती है, वो फल है कच्चा है और पकता है तो मीठा हो जाता है, तो कच्चे में कच्चे से पकने पर जाता है तो परिवर्तन होता है, तभी तो पकता है न पकता कैसे, ऐसे ही कच्ची नींद है पक्की नींद, तो नींद में ही परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन ही है उसमें, सिवाय परिवर्तन कोई तत्व ही नहीं है। और इसमें परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं है। ये सब सदा चेतन रहता है, ये ज्ञान है, परंतु साफ साफ ज्ञान नहीं है। कहता है ये बालकपन में मैं पढ़ता था, मैं जानता था, खेलता था, जवानी में ये काम किया, बुढ़ापे में ये काम किया, ये काम किया। ये काम तो है तरह तरह के बदलने वाले, और ये खुद बदलने वाला नहीं है। ये एक रख रहता एकदम, एक रस रहता है, एक भी हो जाए, एक परमात्मा भी हो जाएगा, परमात्मा में से हो जाए तो पूर्ण हो जाएगा, इसी अपूर्णता बढ़ जाएगी। अपूर्णता परमात्मा से विमुख होने से ही अपूर्णता हुई है। विमुख रहेगा तब तो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण तभी होगा जब अपने आप की इच्छा छोड़ देगा, कुछ इच्छा है ही नहीं, इच्छा नहीं है पूर्णता हुई। तो परमात्मा के बीच में जाकर के सामने ये पूर्ण हो जाता है। पूर्ण मतलब पूर्ण एकदम पूर्णा पूर्ण मुदे पूर्ण मतलब वो अशु परमात्मा है, पूर्ण है, पूर्ण एकदम। ये इंद्र संसार दिखता है, ये जड़ चीज देखो तो सदैव कमी है, और इसमें सब है परिपूर्ण है परमात्मा, परमात्मा सब में परिपूर्ण है। सब संसार में परमात्मा व्यापक व्यापक रूप से मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त स्वरूप के द्वारा सब संसार परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार है। ये कब तक, जब तक आपकी संसार बुद्धि है तब तक, और संसार बुद्धि हटकर परमात्मा बुद्धि हो जाएगी, ना परमात्मा संसार है ना संसार में परमात्मा है, परमात्मा में वासुदेव सर्वम, पूर्णता यहाँ हो जाएगी, उसमें फिर कमी है ही नहीं, किंचित मात्र भी कमी का नाम निशान नहीं है। उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए ही मानव शरीर है, मानव शरीर का उपयोग उस पूर्णता के लिए। ये अपने आप में स्थित हो जाए तो ठीक हो जाए, और संसार को तृप्त कर दे तो ठीक हो जाए, और परमात्मा शरण हो जाए तो सदा के लिए सब तरह से पूर्ण हो जाए। इस वास्ते खुद वो अपने को अपने में पूर्ण होना चाहिए, अपने में, अपने में पूर्ण है, अपने में पूर्ण होकर जगत को ही पूर्ण करता है, फिर परमात्मा को पूर्ण करता है, फिर सब पूर्ण हो जाते, सब पूर्ण। और पूर्ण होने पर भी आनंद बढ़ता है, फिर परमात्मा के साथ एकता होने पर परमात्मा स्वरूप में जो स्थित होता है, तब तो एक परमात्मा के सिवा कुछ रहता ही नहीं, एक परमात्मा ही रहता है। जब कभी उसे अपने ही तरफ देखता, अपनी तरफ देखता ही परमात्मा की जरूरत रहती है तो भूख लगती है, अपनी तरफ देखते तो भूख लगती है, परमात्मा में तृप्ति होती है। अपनी तरफ देखना परमात्मा से तोड़ना, ये ही पर निरंतर होता है, उसको प्रतीक्षण वर्तमान प्रेम होता है। अपनी तरफ होता है तो कमी मालूम होती है, भगवान की तरफ होता है तो पूर्णता मालूम होती है, अपनी तरफ देता फिर कमी मालूम होती है, परमात्मा की तरफ देते पूर्णता मालूम होती है। ये कमी और पूर्णता, कमी और पूर्णता, कमी और पूर्णता, ये निरंतर होती रहती है, इसी को प्रतीक्षण वर्तमान प्रेम कहते हैं। वर्तमान प्रेम होता है स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक आनंद होता ही रहता है, आनंद होता रहता है, तृप्ति होती नहीं कभी, कभी तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति कभी नहीं होती प्रेम में, और ज्ञान में तृप्ति हो जाती है। ज्ञान में क्यों, अपने स्वरूप को जान गया, अपने स्वरूप को जान गया, फिर कमी नहीं रही, कमी से मिट गई। पर जब प्रेम जागृत होता है भगवान में, तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वो विलक्षण प्रेम होता है। तो ये संसार से सर्वता छोड़ ऊपर हो जाता है कर्मियों के द्वारा, और अपने स्वरूप में दिल रहता है, और अपने स्वरूप में भी तृप्ति नहीं होती, अपने स्वरूप में भी ज्ञान से भी बोध से भी तृप्ति नहीं होती, तब उसमें भूख लगती है प्रेम की। पूर्ण तत्व ज्ञान हो पर, जीवन मुक्त होने पर प्रेम की इच्छा होती है, प्रेम का अधिकारी होता है। फिर पहले अधिकारी है सबको तृप्त करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाते पहुंचाते सुख की स्वयं की सुख की इच्छा बढ़ जाती है, सुख लेने लगता है तो संसार से पूर्ति नहीं होती, भूख बढ़ती, भूख आवश्यकता बढ़ती है, जरूरत बढ़ती है, भूख और आवश्यकता बढ़ती है, भूख कहते हैं, तृष्णा बढ़ती है, भूख नहीं, वो तृष्णा होती है, वो तृष्णा में बढ़ती रहती है, दुख बढ़ता ही रहता है, अभाव बढ़ता ही रहता है। जो परिश्रम पास में आता है, चीजें वस्तु होती है, राज्य संपत्ति वैभव होता है, जो जो मिलता है त्यों तो भूख बढ़ती है। मनुष्य समझता है धन बढ़ता है, पर तो वास्तव में धन नहीं बढ़ता है, भूख बढ़ती है। हर एक आदमी के लाख रुपयों की इच्छा नहीं होती, उनके करोड़ों की इच्छा होती है, अरबों रुपयों की इच्छा होती है, बहुत भूखा होता है। को वा दरिद्रो ही विशाल दृष्ट, संसार में दरिद्री कौन, जगह इच्छा बड़ी इच्छा, पदार्थों को अधिक चाहता है वो दरिद्री होता, दरिद्री अधिक दरिद्री, भूख कभी मिटती नहीं, संसार में कितनी मदद मिल जाए उसकी भूख नहीं मिटती। मिटे कैसे, ये भूख समझता है भूख मिटती है, मिटती है भूख बढ़ती है। देखो एक विचित्र बात है, धन पाप तो होता है तो मनुष्य समझता है मेरे को धन मिला है, मिल है दरिद्रता, घाटा मिला है घाटा। अरे एक आदमी में 100 रुपये की इच्छा होती है, 100 रुपये पूरे होने पर 1000 की इच्छा होती है, 1000 होने पर 10,000 की, और 10,000 रोकड़ में हो जाए तो लखपति। तो 100 वाले के 1000 की इच्छा होती तो 900 घाटा, और 1000 के 10,000 की तो 9,000 का घाटा, 10,000 मिलने पर 90,000 का घटा, लखपति होने पर 99,000 का घटा, लखपति करोड़पति होना चाहता है तो लखपति के तो 90,000 का ही घटा था, और लखपति हो जाए 1,00,000 तो होता है 99,000 कम ही रहती है, तो बढ़ता है घाटा। ये समझता है कि धन बड़ा है, धन नहीं बड़ा है, घाटा बड़ा है। साधारण आदमियों के लग 1,00,000 रुपये का नुकसान कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं 1,00,000 रुपये का नुकसान, क्या हो उन्हें लाखों घाटा होता है, लाखों भाई, फिर करोड़ों घाटा होता है, फिर अरबों का घाटा होता है, घाटता घाटा ही बढ़ता है घाटता। जो 10, 20, 50 भाजे सत हो, ये 1,000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा आदि की अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाश तेरी तो भूख कब न भगेगी। संतोष आने से ही भूख मरती है, भूख मिटती नहीं पदार्थों से। वैम बढ़ता है, ज्यादा हो जाए धनी हो जाएंगे। अरे ज्यादा हो जाए तो धनी ज्यादा हो जाओगे, अब घाटा बढ़ जाएगा। देखो साधारण आदमी के हांडी में भोजन बनता है, तपेली हो जाए तो वो धनी हो गया। मिट्टी का बर्तन नहीं और पीतल का भरोसा हो गया तो धनी हो गया। धनी नहीं होया घाटा हो गया। फिर चांदी के बर्तन हो जाते, फिर सोने के बर्तन हो जाते हैं। सोने के बर्तन में घाटा बहुत ज्यादा होता है, क्यों? सोना कीमती ज्यादा है मिट्टी से, मिट्टी से पीतल भी कीमती, पीतल से चांदी कीमती, चांदी से सोना कीमती, सोना से रत्न कीमती। जो जो कीमती जमा ज्यादा है, जो जो दरिद्रता बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है, अब जरूरत है। वो आवश्यकता बढ़ती है तो बढ़ती ही रहती है, वो पूर्ति होती ही नहीं। संतोष करते ही पूर्ति हो जाएगी। वो कहेंगे हम करेंगे क्या, पैसा पैसा हो गया तो करेंगे क्या, रोटी एक दो खा दे खा दे तृप्ति हो जाती है, और जरूरत नहीं है। धनी आदमियों की आपस में बात करी है, उसे मैंने बात पूछी है, वो कहे धंधो कमाना चाहिए। उनको पूछा जाए क्या करोगे, ये धन क्या करोगे, क्या करोगे, नहीं धन कमा जाओ कमाओ, इकट्ठा कही जाए बस कही जाए। गुंगा गोली जो से बस इकट्ठा ही जा रहा, इकट्ठा करो धन करता इकट्ठा हो जाए। दरिद्रता बढ़ती रहती है। तो भाइयों ये विषय समझना चाहिए ठीक तरह से, आप ठीक समझ लो तो दरिद्रता बढ़ जाएगी। सत्संग में बैठा रहे तो मन गति पैसे करेगा क्या, क्या करे, अधिका करेगा क्या, उनको संभालना रखना, ब्याज पैदा करना, फिर पैदा करने, आफत बढ़ेगी, आफत बनेगा, दुख बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा, दरिद्रता बढ़ेगी, चीजों की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जैसे मिट्टी के बर्तन वालों के पीतल के बर्तन की आवश्यकता है, पीतल के बर्तन के चांदी के बर्तन की आवश्यकता है, चांदी के बर्तन सोने के बर्तन की आवश्यकता है, फिर बढ़ती बढ़ती रहती है। चीज बस बढ़ने पर उनकी आवश्यकता, उनकी मांग और बढ़ती है, वास्तविक मांग नहीं बढ़ती, वास्तविक तो परमात्मा की तरफ तृप्त हो जाता, मैं मौज हो गई, चाह गई, चिंता मिटी, जे बेमनवा बेपरवा, जिसके कसम नहीं चाहिए सो सहानुपति शाह, बादशाहों को बादशाह, कुछ चाहिए ही नहीं। सबसे ऊंचा धनवान है वो, जिसके हृदय में चाहना नहीं है, तृष्णा नहीं है, मन में आती नहीं कि धन हो जाए हमारे, करेंगे क्या भाई, खाने के लिए रोटी मिल जाती है, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा मिल जाता है, रहने के लिए मकान मिल जाता है, खाने पीने का अन्ना जल मिल जाता है, फिर चाहिए क्या। परंतु तृष्णा जागती है तो महाराज रुपया मिलता है, रुपया से तृप्ति होती होती, भूख बढ़ती है, वैम तो बढ़ता है भाई धनी हो गए, परंतु बढ़ती है दरिद्रता, अभाव बढ़ता, अभाव अभाव अभाव, साधारण आदमी का अभाव थोड़ा छोटा हो छोटा होता है, धनी का अभाव ज्यादा होता है। कोवा दरिद्रो है विशाल तृष्णा, जिसे तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। तो लोगों में वैम बढ़ता है, धन बढ़ा नहीं है, दरिद्रता बढ़ी, दरिद्रता कमी बढ़ी है, कमी पहले 100-200 से कमी थी, अब हजारों कमी हुई, हजारों कमी बाद में लाखों कमी हुई, लाखों कमी के बाद में करोड़ों कमी हुई, करोड़ों कमी बाद में अरबों की कमी हुई, अरबों की कमी हुई, खरबों की कमी हुई। सरल आदमी के लाख रुपये में इच्छा भी नहीं होती, लाख रुपया मिल जाए ऐसी इच्छा भी नहीं होती, और धनी की करोड़ों की इच्छा होती है, घाटा भी करोड़ों में लगता है, घाटे घाटे बढ़ता है। इस बार से सुंदर एक संतोष बिना सुना तेरे तो भूख कहू न मगेगी, संतोष अमृत बता नाम, तो संतोष रूपी अमृत देखो, अपना जो मिल जाए मतलब है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज होगी।